Dreams are like angels, they keep at a bay. Love is the light scaring darkness away. I'm so in love with you. Gabriella Aplin, The Power of Love, uit 2012. Een geweldige uitvoering. Aan het begin van een nieuwe aflevering van onze dagelijkse show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vanavond weer fantastische muziek. Daarom zo'n mooi nummer aan het begin, toch? Maar we hebben ook een paar interessante zaken te bespreken vandaag in de show. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar de muziek en de interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u, waar zou u wel eens een dagje willen meelopen als vrijwilliger? Want vrijwilligerswerk is aan orde van dag. En heel veel mensen zijn daar goed mee bezig, maar beleven daar ook heel veel plezier aan. We komen er straks dus op terug tijdens de reportage. Verder Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de gekke kat. Ik ga er van stotteren, kun je nagaan. En heel actueel zijn de zero-emissiezones in het land. Die zijn hier en daar al ingegaan, als het ware, als een proefperiode of een overgangsperiode. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Wat is het? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus blijf lekker luisteren. no lies. Just hold me close. Don't patronize. Don't patronize me. 'Cause I can't make you love me if you don't. You can't. Dit is de late avond. If it tears me right in two. Geweldig nummer van Olivia Newton-John hier in de show. Dancing Round and Round. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Jawel, de reportage van Jeroen van Gent. Door hoge loonkosten ontstaat bij regulier werk, betaald werk, maar al te vaak stress door de werkdruk. Vrijwilligerswerk heeft daar doorgaans niet zoveel mee te maken. En daarom is de vraag natuurlijk, zou het iets voor u zijn? Waar zou u wel eens een dagje willen meelopen als vrijwilliger? Nou ja, Jeroen van Gent, zo brutaal als hij altijd is. Hij ging de straat op, vroeg het u, en jawel, hier zijn ze, uw antwoorden. Ja, er zijn talloze beroepen natuurlijk. En met een dagje meelopen als vrijwilliger kun je kennis maken met dat beroep. Bijvoorbeeld als student of als je dus nog aan het leren bent op school. Maar ook als je naderhand een beroep achterlaat en een nieuw beroep wil proberen. Waar gaat dan uw voorkeur naar? Waar zou je wel eens een dagje willen meelopen als vrijwilliger om te snuffelen aan zo'n baan? En dat kan natuurlijk ook geheel onbetaald zijn natuurlijk. Ja, een school bijvoorbeeld, meehelpen met kinderen. Nou ja, ik ben werkzaam op een kinderopvang. Oh. Dus dat doe ik, en dat doe ik ook met heel veel plezier. Ja. En daar zitten waarschijnlijk ook vrijwilligers bij om dat mee te helpen? Nee, dat eigenlijk niet. Nee, er komen wel eens oma's voorlezen of wat dan ook. We hebben ook wel eens voorleesweken. Nee, er zitten eigenlijk geen vrijwilligers bij ons. Ik ben zelf wel vrijwillig begonnen. En dat is een baan geworden. Een functie was dat. Die was er eerst nog niet. Ja. Okay. Maar, waar zou u graag een dag als vrijwilliger willen meehelpen? Ik doe vrijwilligerswerk bij de hospice hier zo. En dat is dus daar. Dat doet u al? Dat doe ik al, ja. Nou, een hospice is, eens kijken, hoe moet je dat nou eens even zeggen, de laatste levensfase, de begeleiding daarvan. Ja. Dat is juist heel moeilijk. Dan heeft u vast wel een of andere, ja, meegelopen ook? Ik doe niet met de gasten zelf, omdat ik dat inderdaad... Moeilijk. Ja, dat zou ik inderdaad niet willen. Dus ik doe daar de boodschappen bestellen en opruimen. Oh. En ik doe fondsenwerving, ja. Is het waarschijnlijk hospice de reiziger dan? Ja, nee, de reiziger. Ja. Oh, de reiziger. Ja, weer door elkaar. Ja. Ja, ik was klopt, bij de inderdaad. Opening, blijf steeds de reiziger zeggen. Stel dat het kon, een dagje meehelpen als vrijwilliger. Waar? Oh, dat heb ik wel eens... Als ik tijd zou hebben, zou ik dat op heel veel plekken wel willen doen. Dat is een moeilijke. Ja. Oh, bij mijn werk organiseren ze activiteiten voor kinderen. Dus daar zou ik best een keer aan mee willen doen. Dan zou ik denk ik als vrijwilliger wel iets, hoe kan je dat het beste zeggen, waar hulp nodig is. Dus bijvoorbeeld mensen die wat hebben meegemaakt of wat dan ook, of ouderen. Dat lijkt me wel interessant inderdaad dan. Mensen wiens huis in brand is gevlogen. Bijvoorbeeld. Of problemen vroeger hebben gehad en dat ze aan het revalideren zijn. Lijkt me heel mooi om te doen en ook heel leerzaam inderdaad. Ja. Ja. Ik ga zelf heel graag naar de kringloop. Dus misschien vind ik dat leuk om nou eens aan de andere kant te staan. Maar er zijn zoveel dingen waar... Ja, ik weet niet... ik denk wel heel veel... Ik kan er zo gauw niet op komen, maar... Heb je het al eens gedaan? Want het klinkt als ervaring, maar... Ik heb in het Maastadziekenhuis gewerkt. Stage gelopen, een jaar. Dus ja, daar heb ik wel de nodige ervaring opgelopen, inderdaad. Dat was ook vrijwilligerswerk? Dat was wel stage inderdaad, dus gewoon voor de opleiding inderdaad. Ik werk bij de Erasmus Universiteit. En die doen speciaal dingen voor kinderen en daar zou je dan... Ze brengen schoolklassen alvast een keer naar de universiteit, zodat ze kunnen zien wat dat nou eigenlijk is. Wat is een professor? Wat betekent studeren? Hoe ziet dat eruit? Waar gaat dat dan over? Dus en dan, rondleiding zeg maar. Dus. Precies, ja. En alvast wat kleine colleges, mini-colleges voor kinderen. Ja. Dat is leuk inderdaad. Ja, zeker. Maar gewoon ook, ik zou het zo gauw niet weten, maar ik vind vrijwilligerswerk wel heel belangrijk. Soms staan dingen gewoon echt door de vrijwilligers en dat is toch echt wel heel goed, hè? Maar kringloop is toch een goed voorbeeld. Je komt er als klant en dan zie je dat en aan de andere kant spullen innemen, een keuze maken en ook verkopen dan. Ja. Ja, heel leuk. Ja, lijkt me heel leuk. Dus, zo'n hospice, dat is dus op zo'n manier niet zwaar voor u dan, hè? Zeg maar. Nee, want ik heb niet zo heel veel met de gasten zelf te maken. En dat probeer ik ook een beetje te mijden, omdat ik niet huilend thuis wil zitten s'avonds als ik daar geweest ben. Maar wat trok u erin aan om dat te gaan doen? Ik werk niet. Ik ben altijd bij de kinderen thuis gebleven en ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan. En toen mijn oudste dochter van school ging, ben ik daar op school gestopt met werken. Tenminste met vrijwilligerswerk te doen. En toen had ik tijd over. En er waren mensen die ik daar kende die gevraagd hadden van... God, wil je niet bij ons komen? Juist. Dus zo ben ik daar terechtgekomen. En hoe bevalt het? Ja, ik vind het onwijs leuk. Ja? Ja, ik vind het een mooi werk. Ja. Dat is heel bijzonder toch eigenlijk wel. Hè? Dat zeg nou zelf. Ja. Ja. Ja, sowieso is vrijwilligerswerk denk ik niet meer van deze, of tenminste niet meer van deze tijd. Maar er zijn weinig mensen die het doen. Ik heb wel eens het idee. Zo'n hospice is daar afhankelijk van, neem ik aan. Ja, van vrijwilligerswerk. Ja, klopt. Ja. Dat zou niet allemaal zomaar betaald kunnen zijn. Nee, alleen de zorg zelf en de coördinatrices die worden betaald. En voor de rest is het allemaal vrijwilligerswerk. Ja. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Wat een prachtig romantisch lied van Patrick Bruel. Je te dis quand même. Mooi. En daarvoor de titeltrack van Derek. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. In een ogenblik een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de gekke kat. Wat is daar nu weer mis mee? Want hij is natuurlijk een hele grote kattenliefhebber. Je hoort het na Don Johnson. En deze Tell It Like It Is. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe. Zij de platen van de Rolling Stones, ik die van de Beatles. Zo eenvoudig leek mijn scheiding lang geleden. Scheiden kun je het best kort na je huwelijk doen als er nog niet zoveel is om weer te moeten delen. Maar ook weinig kan te veel zijn. Ik de Beatles en zij de Stones, daar heb ik nooit spijt van gekregen, maar terwijl zij de katten nam, kreeg ik de cavia's. Neem nooit cavia's als man alleen. Dat ze klein waren kwam goed uit in mijn eenkamerwoning, maar hun fluitend gepiep leek me meer voor de wijde hoogvlakten van Peru bestemd, zeker 's nachts. Ieder geritsel in mijn bed werd door de cavia's als een belofte van nieuw voedsel geïnterpreteerd, wat mijn met veel pijn en moeite opnieuw opgebouwde liefdesleven geen goed deed. Fluitend piepen is slecht voor de mannelijke concentratie. Waarschijnlijk is mijn interesse voor Peruaanse cavia-recepten in die tijd ontstaan. Lopen dieren bij een scheiding een trauma op, zoals kinderen? Bij gebrek aan gericht onderzoek zijn gegevens hierover louter anekdotisch. Eén zo'n anekdote loopt al jaren bij mij over de vloer in de gedaante van een gemelijke lapjeskat die ik in mijn maag gesplitst kreeg omdat de eigenaar chronisch in scheiding lag met alle huiselijke ruzies van dien. Of ik voor het arme diertje, ongeveer een jaar oud, wou zorgen. Eén blik was voldoende om te zien wat eraan schortte. Het beest was knettergek. In mijn hoogmoed meende ik, die zoveel over poezen had gelezen, daar wel iets aan te kunnen doen. Helaas bleken poezen ook in hun krankzinnigheid ongevoelig voor menselijk ingrijpen. Wat ik ook heb geprobeerd, ze begrijpen me niet. Een poging tot een aai wordt als een doodklap opgevat. Ze jammert om het eten dat ze zojuist gekregen heeft en haalt uit naar iedereen die aardig doet. Het was een openbaring voor me dat er op aarde ook poezen zijn waar ik niet van houd. En daarin sta ik niet alleen. Ook mijn andere poezen hebben weinig op met mijn onprettig gestoorde kat. Soms wens ik haar dood, maar dat helpt bij poezen net zo min als bij cavia's. Daarom droom ik meestal maar dat er op een goede dag wordt aangebeld door twee potige poezen met witte jasjes aan, die mijn geschifte kat ondanks haar tegenstribbelen vakkundig in een dwangbuis dwingen en naar een bosrijke omgeving afvoeren. Voor haar eigen bestwil natuurlijk. Het zal een droom blijven. Er bestaan geen poezend gekkenhuizen. Afgezien van wat modieuze geld uit de zakkloppers in New York en Parijs, is er niemand die de ziel van poezen knijpt, laat staan dat andere dieren psychiatrisch worden onderzocht. Gekke poezen, muizen met een minderwaardigheidscomplex, manisch-depressieve cavia's, schizofrene schildpadden, ze moeten maar zien hoe ze het redden. Zelfs aan gekke koeien en dolle honden komen geen psychiaters te pas. Dat er geen dierengekkenhuizen bestaan, wil overigens niet zeggen dat er geen gekke dierenhuizen zouden zijn. Die zijn er juist volop. Dierentuinen, legbatterijen, varkensfokkerijen. Krankzinnige kippen pikken er elkaar kaal. Gekke koeien laten zich hun kalveren afpakken zonder slag of stoot. Autistische gorilla's worden door schoolreisjes aangestaard. Een krankzinnige omgeving leidt tot krankzinnig gedrag. Nu u begrijpt waarom dierentuinen zoveel van gekkenhuizen weg hebben, is het nog maar een stap om in te zien waarom zoveel gekkenhuizen zo op dierentuinen lijken. Ik had er zo vaak al zoveel over gehoord, maar het was nooit dichtbij. Ik heb altijd alle verhalen aangehoord en daar opeens was jij. Dag van mijn leven waar ooit alles mee begon. Niets was meer hetzelfde sinds de dag dat jij bestond. Wat je doet met mij is met geen pen te beschrijven, kan er geen genoeg van krijgen. Wat je doet met mij, je bent het hart van mijn bestaan. Ik wil niet meer bij jou vandaan. Sinds het moment dat jij hier bent, onvoorstelbaar mooi en zo aan mij besteed. Alle clichés zijn waar. En dat ik soms de wereld om ons heen vergeet, vindt niemand nu meer raar. Lief van mijn leven, het gaat zoals het gaat. Maar niets is meer hetzelfde sinds de dag dat jij bestaat. Wat je doet met is met geen pen te beschrijven, kan er geen genoeg van krijgen. Wat je doet met mij, je bent het hart van mijn bestaan. Ik wil niet meer bij jou vandaan. Sinds het moment dat jij hier bent, stromen tranen van geluk door mijn ziel. Waait er een nieuwe wind in mij en voelt mijn leven zo stabiel. Zijn wij samen verbonden, ben je nooit meer alleen. want wat je doet met mij, ja, wat je doet met mij. Het hart van mijn bestaan, ik wil nooit meer bij jou vandaan. Sinds het moment dat jij hier bent. Hier bent. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Sorry. Earth, Wind and Fire. Een prachtig uit 2009. Je hoorde Miracles. En daarvoor Edcilia Rombly. Een replay samen met Wat je doet met mij. Over een paar minuten het laatste onderwerp van vandaag. We gaan het hebben over zero-emissiezones. Dat is hartstikke actueel. Het wordt hier en daar ingevoerd in het land. Maar wat betekent het eigenlijk? Je hoort het. Nou, deze van Andy Gibb samen met Olivia Newton-John, sinds weer, jawel. And rest your love on me. Maybe you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walked away. With the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you. And at times like this, I'd be right by your side. On my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Thank you. Dit jaar zijn in de eerste 14 gemeenten zero-emissiezones ingevoerd. In deze uitstootvrije zones mogen op termijn alleen nog elektrische bestelauto's naar binnen. Waar moet je als ondernemer aan denken bij zo'n elektrische bestelauto? Vandaag praat ik erover met Sjors ten Tijde van de Vereniging Elektrische Rijders en Thomas van Dalen, branche- en relatiemanager bij de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche. Welkom Sjors ten Tijde. Jij werkt bij de Vereniging Elektrische Rijders. Kan je daar kort iets over vertellen? Ja, dat kan ik zeker doen. De Vereniging Elektrische Rijders is een belangenbehartiger voor huidige en potentiële elektrische rijders. Dus we zijn er voor mensen die gebruik maken van elektrisch vervoer. En ons doel daarbij is om elektrisch vervoer te stimuleren in Nederland en zoveel mogelijk mensen van de juiste en onafhankelijke informatie te voorzien. En dat ging eerst voornamelijk om personenauto's, maar steeds meer mensen en ondernemers rijden natuurlijk ook in elektrische bestelbussen. Dus we zijn er ook voor mensen die gebruik maken van een elektrische bestelbus of dat willen gaan doen. Dat komt vast mede door die zero-emissiezones. Kan je daar wat meer over vertellen? Een aantal gemeenten hebben dit jaar zero-emissiezones ingevoerd. En dat betekent eigenlijk dat de meest vervuilende dieselbussen nu niet meer die binnensteden van deze gemeentes mogen betreden. En het heeft natuurlijk een doel. 1. Om de luchtkwaliteit te verbeteren. En 2. Om de uitstoot van CO2 te verminderen. En op den duur mogen in die zero-emissiezones ook alleen nog maar elektrische bestelbussen komen. En veel ondernemers houden daar nu al wel rekening mee. Anderen stappen de komende jaren over op elektrisch. Stel dat je overstapt naar een elektrische bestelauto. Waar moet je dan rekening mee houden? Ja, een van de belangrijkste zaken is wel toch dat je gaat nadenken over waar en hoe je gaat laden. Doe je dat thuis, doe je dat op de zaak of doe je dat in de publieke ruimte? En daar zit vooral heel veel prijsverschil tussen wat je betaalt voor een kilowattuur aan stroom. En daarna moet je nadenken over of je netaansluiting het eigenlijk wel aan kan. En waar je eigenlijk heen gaat met je bus. Want er zijn heel veel verschillen in laadprijzen, mogelijkheden, wat je in verschillende stadscentra of op het platteland of waar dan ook kan doen. En verder? Ja, elektrische voertuigen en ook elektrische bussen dus zijn door die batterijen eigenlijk een heel stuk zwaarder. En dat is wel echt iets om rekening mee te houden. Zeker als je als ondernemer ook nog een zware lading mee hebt. En als je bijvoorbeeld een aannemer of een glaszetter bent, dan heb je natuurlijk al die spullen constant nodig. En die neem je dan mee en dan wordt je voertuig zwaarder. En dat heeft gevolgen voor het bereik, ofwel de actieradius, dus de hoeveelheid kilometers die je kunt rijden. Want een zwaar beladen bestelbus die komt gewoon veel minder ver. En veel mensen weten dat vaak wel. Maar wat nog wel regelmatig vergeten wordt, is dat het ook veel invloed heeft op de banden van het voertuig. Thomas van Dalen, jij bent van de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche. Wat kun jij ons hierover vertellen? Ja, zoals Sjors al zei, elektrische auto's zijn onbeladen al zwaarder. Maar beladen nog zwaarder betekent dat banden ook meer te verduren krijgen. Die doen het zware werk. Des te belangrijker dus dat ondernemers kijken naar het draagvermogen van de band. Dat is het gewicht dat de banden kunnen dragen. Zeker wanneer de bestelauto zwaar beladen wordt. Kun je me daar een voorbeeld van geven? Nou, dan neem een stukje door. Werkt met stukzakken van 25 kilo. Als hij een heel huis moet stukken van onder naar boven, dan heeft hij honderden kilo's extra aan belading mee. Dat maakt zijn bestelauto extreem veel zwaarder. Dus goed om rekening te houden met het draagvermogen. Zijn er ook nog andere zaken waar ondernemers bij de band op moeten letten? Naast de keuze voor banden die het gewicht aankunnen natuurlijk, is ook regelmatig onderhoud belangrijk. Want banden bepalen voor een belangrijk deel de veiligheid en het rijgedrag van het voertuig. Ook is het zo dat banden sneller slijten als ze volledig beladen zijn. Het is daarom belangrijk om je banden regelmatig te controleren. Zit er nog voldoende profiel op? Zit er nog voldoende bandenspanning in? Zijn de banden beschadigd? Zo zorg je dat je zo lang mogelijk veilig en prettig kunt rijden. Vergeet ook zeker niet regelmatig de bandenspanning te controleren en de banden op te pompen als het nodig is. De bandenspanning, maar krijg je niet automatisch een melding dan als de bandenspanning te laag is? Ja, dat klopt wel. Daar zijn in de moderne auto's systemen voor. Die geven een melding, maar die geven ze pas bij eigenlijk 20% onderspanning. Dus ben je al aan de late kant en rij je eigenlijk al een tijdje op banden met te weinig spanning. Het slijten sneller, je hebt minder grip. Dus de bandenspanning moet je hoe dan ook 1 keer per 2 maanden controleren. Duidelijk. Dank voor jullie komst naar de studio, Sjors en Thomas. En wil je meer weten over de zero-emissiezones en het kiezen van de juiste band voor je elektrische bestelauto? Kijk dan op wegnaar6.nl of bezoek een voorlichtingsbijeenkomst van de Vereniging Elektrische Rijders en VACO. Kijk aan. Dankjewel voor deze interessante informatie. En met dit gesprek kwam gelijk een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk, zoals altijd, weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een goede nacht, welterusten en mooie dromen natuurlijk. En als je gaat werken en blijft werken, een goede wacht.